no ano 2030, o alcalde de Lalín, seguindo unha estrategia para a dominación mundial, decide financiar a construción dun arma capaz de anular a vontade do ser humano. Probando este artefacto diabólico, acaban volatilizando a Terra. Só dous humanos sobreviven. Son os comandantes de sendas naves espaciais. Perdidos na inmensidade do espazo exterior, descoñecendo as coordenadas exactas das súas ubicacións, mais sabendo con certeza da súa solidade, cando as frecuentes tormentas solares o permiten, contactan para manter un anaco de conversa e compartir o máis preciado que teñen, poemas. Caderno de bitácora, data estelar 0415.18, procedo a establecer contacto coa nave cargueiro Krupp. Hola, Leonov. Andas por aí? Hola. Escoitasme, Leonov? Sí, escoito. Como estás? Estou ben, pero boto de menos a Terra, agora que viñan os maios. Bo, tamén eu, pero xa non hai remedio. E tamén o licor café, iso máis aínda. Meu pai cantuxaban os versos dunha canción que decían: licor do negro café que me tumbas, que me matas, licor do negro café faz mandar as catro patas. Ai, pois eu creo que teño algunha botelliña por aí. Vou na reservar por se algún día nos atopamos. All right. E xa que levas unha nave arquivo, a ver se me atopas tamén esa canción. Pois, Carina, máis non che podo garantir que sexa axiña. Levo toneladas de cousas aquí. Que sorte tes, rodeada de libros e pelis e cousas. Eu aquí na Bella Krupp cargado de... Vaya, estou perdendo a conexión. Vou ler o poema, vale? Antes de que se perda de todo. Sí, que teño o lacón liofilizado na mesa e vai a resfriar. Esta semana vou ler un poema do colectivo Ronsells, da súa obra Unicornio de Cenorias que cabalga os sábados. Últimas preguntas. Por que o unicornio cabalga os sábados en normativa oficial? Un enterrador. E logo o contestador automático non levaba dentes de ouro. O final, que pasou co obreiro medio? Tanto a forrar, e tiña o demonocorpo. Time to die.